دلائل عقلیه ذکر کړي نو دلیل نقلی ذکر کړي. و اذ قال ابراهیم یاد کا غوخ اے زما حبیب چویلی حضرت ابراہیم علیہ السلام لأبیہی اخپل والد تا وقومہی اخپل قوم تا اننی براؤن دا براؤن مزدر رے او دی تسمیہ و مذکر ویمی شرات لے بلکہ دا ہر صد پار دغشان مفرد استعمالی اننی براؤن بے شک از بیزارے مما ده هغه چانا تعبدون چې تاسو ورته عبادت کوي اے مشرکانو خپل پلار ته ویلو خپل قوم ته ویلو زما د براءت د بیزارۍ او د بایکاټ او د جدایۍ اعلان دی د تاسو نه او د هغه چانا چې تاسو ورته عبادت کوي ان الذی مگر هغه ذات فطرنی چې زه پیدا کړې فإنه سیهدی نو دغا اللہ وما تا ہدایت کئی یعنی تا ہدایت بمکل کئی جکتا استاغر از درس کی تیر شل چپا نبی بانی دا نبوت نمخکن دا سی دور نرازی گنی چا اگر اللہ پی جنینا اگر پا ایمان مانی موصوف لی نبی ار حال کی پا ایمان موصوف لی نبی دا نبوت نمخکن تا ہدایت وی آو دا نبوت نرستم تا ہدایت وی نفعنہو سیہدین دا ماناوا ما تب استقامت راکی پدے حق بانے بمکلک کی اِلَّا الَّذِي مَگر حق ذات فَتْوَرَنِي چِزِ پیدَا کرے فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ نو بے شک دغ ذات چِ زما خالق دے زما پیدا کون کے دے ما تبلار اخی ہدایت بو کی یعنی پا ہدایت بمکلک کی وَجَعَلَهَا او گرزولِ وَاللَّهَ دَا خَبْرَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً گرزول دا اللہ دغا کلمتن خبرہ دہا ضمیر سے تراجے دے دے جعل ضمیر فاعل اللہ تراجے دے نو دہا ضمیر راجے دے آغا نفی دے عبادت دے غیر اللہ دے چی اننی براء مما تعبدون دا دے شرک او دے کفر نا دے بائیکاٹ خبرہ گرزول دا اللہ رب العزت ہا دغا کلمہ دا لا الہ الا اللہ گرزول دے اللہ رب العزت دا براءت و بائیکاٹ کلمتن یو خبرہ و کلمہ باقیتن باقی پات کی دن کی فی عقبی ہی پاولاد دا ہوتی اللہ دا پاولاد کی رسل پریخ ہوا او دا دخل نکو امام الحنفاء دے امام الموحدین دے ابراہیم علیہ السلام نا اولاد تپ میراث کی پاتے وا ذکر اللہ حبیبن دبائی کاٹ اعلان کرو قل یا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون اور رب العالمین فرمائے لئے تاثر نمازی گر درس کی تیر سن لقد کان لکم اسوت حسنا فی ابراہیم والذین آمنوا معہو اذ قالوا لقومہم انا براء منکم وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مُنگ دا تاسو نبیزا رئیو او استاسو دا دی خدایان و معبودان و نبیزا رئیو وَجَعَلَهَا گَرْزُونِ وَاللَّهِ دَغِ مَسَلِ دَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ لَرَا گَرْزُونِ وَاللَّهِ دَغَ کَلِمَةً کَلِمَا باقیتاً باقی پات کی دن کی فی عقیبی ہی پاولاد داو کے او پاولاد کی اخیرنے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دغا دخپلنی کن ورط میراز کی توحید پاتے شو او دا مشرکانو توائن چی اید مکی مشرکانو توائن از پلارنی کا پسیزم نو تخپل پلارنی کا لوگورا او دا اللہ حبیب ورط وی زمانی کا پلار لوگورا راشای مشران پیش کئی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام انتے مشر پیش کئی وی اولائی کعبائی فجئنی فجئنا بمثلهم ویدا زما مشران دی زد دی غن پرانا کر تم وی چیزد پلار پس زم نکا پس زم زم دختن نکا پس روانم آغا نکا سوگ دے حضرت ابراہیم علیہ السلام وستختن نکا راولا او دی نکا غن تی نکا پیش کا وجعلها کلمتا باقیتا گرزول واللہ دغ خبر لرا کلمہ باقیتا رست پاتی کی دن کی فی عقبی ہی پاولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لعلہم دید پار یرجعون چې دای د دې شرک او کفر نار وګرځي او په توحید باندې کلک او مضبوط شي. یا ګورې سر وجعل الملائكة الذين او غرزولی دی دی مشرکانو ملائک الذين هغ ملائک هم عباد الرحمن چاغوی بندگان برحمان دی اناسا زنانا مشرکان وی جدا ملائک دا اللہ لون دی زنان دی علام کتاس واری دل چ ملائک د الله یو نورانی مخلوق دی او دا په تذکیر او تانیث سره موصوف نه دی. اشهدو خلقهم آیا حاضر دا مشرکان پیدا کی دود دی ملائک تا ما چې ملائک پیدا کول دا مشرکان موجود وس چې د یو قتل جنه نه دا زنان دی او دا د الله العیاذ بالله لونه دی. ستکتب شهادتهم زرد چولی کلیشو گواہی دلی ویسألون آو ددین پورز د قیامت ددی تپوس بوکڑیشی وقالو ویلی دی لو شاء الرحمنو کچری خوخشو درحمن ما عبدناهم نمون ددی ملائکو عبادتو بندگی بنوکڑی و بل دا شان مر اللہ خوخی چمینی قولو دے زان نپارا دے جواز دلیل جوڑو ما لهم اللہ ویمشتر دیر رب ذالک پدیبانی من علم سپوها انہم الا یخرسون نددی مگر درغ جنی ام آتیناہم آیا ورکرد من مد مشرکان تا کتابا س کتاب من قبلی ہی مختر دی قرآن نا یا مخت بدئی دے شرک کولونا لددنی اگر کتاب کی راختل بی دینی کتلے فهم ندی بیہی پدغ کتاب بانے مستم سکون منگل لگون کی نی شلاسو کی بس دغ کتاب کلکرانے ولی ندی لکھ دو قرآن نمخ کی بل کتابم ملاؤن رے بل قالو بلکی وائی دی دی مشرکان ویلو او داد مشرکان ومیشہ دا پارا خبر را انا وجدنا آبانا چی بیشک مندلو نمخبل مشران علا امتن پیو دین بانی و انا و بیشک منگا علا آثارهم دا قدم نداغوی پس محتدون لار مندن کیو وَكَذَلِكَ اللَّهُ وَدَارَنِ مَا أَرْسَلْنَا نُورًا لِّلْعَالَمِينَ مِن قَبْلِكَ تَنَمَّخَ إِلَى حَبِيبٍ فِي قَرْيَةٍ قَيْسِيَ كُلِّكِ مِن نَّذِيرٍ إِسْيَ يَرَوْرْكُمْ كَ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا مَغَر وَيْلُ أَغَا مُتَكَبِّرِينَ وَمَسْتُ سَرْكَشُ خَلْقُ دَغَكُلِي انا وجدنا آبانا بیشک منگ مندلی خپل مشران علا امت پر دین بانے و انا بیشک منگا علا آثارهم دا قدم نداغو پسی مقتدون اقتدا کلشی اغی پسی روانی قال ہر دور کی ورطا پیغمبر ویلی اولو جئتکم اگر کرا کل مکڑی تا ستا بے اہدا پڑیر ہدایت سر مما داغنا وجدتم علیہ آباءکم چتاس من دلو پاغی اخپل پلاران و مشران قالو ویلی دے کافرو انا بیشک منگا بما دہغ دیننا ارسلتم بہی چتاس را لگلیشی ایپاغی بانی کافرون انکار کون کیو فانتقمنا منہم لانتقام و بدلا غستو منداغینا فانظر دورا کیف کانا سرنگو عاقبت المکذبین اخیلی انجام دروغ وینکو وَإِذْ قَالَ يَاتْ كَاغَ وَحْشِيُونِ إِبْرَاهِيمُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِيَبِيهِ اِخْفَلْ وَالِدْتَا وقومه اخفل قومتا انني بشكز براء بزار مما تعبدون دا هغا چانا چه تاسورت عبادت و بندگی کوئی اِلَّا الَّذِي مَغَرَ آغَزَاتْ فَتْوَرَنِي چِزِ پِدَا کَرَنْ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ نُو بِشَكَ دَغَى اللَّهِ مَا تَهِدَایَتْ كَوِي مَا وَتَهِدَایَتْ كَلَكِ وَمَزْبُتْ فَمِكِ وَجَعَلَهَا دَرْزُونِ وَاللَّهِ دَغَ خَبْرَا كَلِمَةً كَلِمَةً بَاقِيَةً رُسْتُ پَاتِكِ دُنْكِ فِي عَقِبِهِ پَاولَادَدَكِ لعلهم يرجعون دے دا پارا چی دے رو گرزی دے بیدی نینا ایدن مطعت هاولا و آباءهم بلکہ ما فیدور کردا هاولا ایدی کافران مشرکان تا و آباءهم او دبی مشران تا دایته می د دنیا فائدې ورکړې وی مال او دولت می ورکړ حتا جاءهم الحق تر دې چراغ دې ته حق یعنی قران پاک ورسول مبین او رسول مبین ښکارا بیان کوونکې ولما هر کله جاءهم الحق چراغ دې ته حق دای په مال دولت نعمتونو خوشالو کی او حق ور تراغه قران راغه توحید راغه قالو ویلو دی هاذا سحر دا جادو دی و انا به کافرون او بشک موږ د دینا انکار کوم کیو و انا به کافرون او بیشک منگ دے دینا انکار کون کیو یعنی دغشان اللہ بی کا مال و دولت دے نبی علیہ السلام دے نبوت نمخ کے ورکڑو او داغین رست قرآن و حق راغ دے دے مال و دے دولت کے مستی کیو نو حق تا قرآن تا توحید تے جادوئی او داغین انکارو کو دغشان سورہ فرقان کیم ترشیو گرئی دات اللہ سمی پارے پاخر کی سورہ فرقان کی دغشان مضمون ترشیو آیات کریمہ دے اتل لسم دا مشرکان و حال اللہ ذکر کئی پورز دا قیامت با اللہ نیکان و بندگان توئے چی تاسو دے مشرکان توئے چی دادائی استاس و عبادت و بندگی کولا نائی بوئی دا تلسم پارے پاخر کی اتلسم آیات تے سورہ فرقان قالو سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء قالوا بوائدہ نیکان خلق سبحانکا اللہ پاکیدتا لرا ما کان ینبغی ندی مناسب لنا منگلرا ان نتخذ دا چونیس منگا من دونکا الاوستانا من اولیاء سوک دوستان مددگاران ولكن متعتهم لیکن تا فائدہ ور کړو دي مشرکان او تا وآباءهم مودبی مشران او تا حتا نسو ذکر تر دې چې د قرآن هیر کړو وکانو قوما بورا او دې یو قوم تبا او هلاک یو قوم تبا کړی شوی هلاک کړی شوی نو دا اللہ دا غفائدی ورکولونا امیشہ دا پارا کافر و مشرک ناجائز فائدہ ہستے او دا دا اللہ امتحان وی دنیا کی چھ کافر سرد کفر و دا شرک و دا ظلم نا اللہ دا دنیا نعمتونا خوشالی ورکڑی زکا دا دنیا د کافر د پار په منزله د جنت ته، او د مؤمن مسلمان د پار د دنیا په منزله د جیل له. دلتم فرمائی بل متعتو هاولائی و آباءهم، بلکی فائدہ ورکڑی وما هاولائی دی کافر تا و آباءهم مودجی مشرانو تا، مال دولت ہر سور سرڈیرو حتی جاءهم الحق تردی چراغلے دوی تا حق یعنی قرآن پاک ورسول او پیغمبر دا اللہ مبین خکار بیان کنکے. ولما جاءهم الحق ہر کل چراغ لو دوی تحق قالو ویلو دوی هادا سحر لولا نزل اولیر علی گلی سوی نبی هذا القرآن دا قرآن پاک علی رجل پیوسری بانی من القریتین دیود دیدو قلنا عظیم پیوسری بانی. مشرکان داوی چی قرآن او پیغمبری نبی علیہ السلام تملاو شوا نو دی دو غٹو غٹو خارونو کی چی مکاو توائف دے پدی کی لوی لوی خلق دے، نو پیو بل مالدارا و لوی سڑی مانی پیغمبریو لینا نازلے تا چی پدا سیو فقیر او بے مالا او چی اغا یتیم لوی شے پاغوی مانی پیغمبریو قرآن راوے دی، یعنی دا پیغمبریو دا قرآن دا نزول لائک او قابل یو مالدار سرے گنلو چرا مکہ مکرمہ کی لوی لوی مالدار خلق دے، پتوائف کی لوی لوی مالدار خلق دے، نو پدی دو خارنو کی پیولوی عظیم مالدار سڑی بان قرآنو لنو نازلے دو. وقالو اولو دے کافرو لولا نزلا اولی را نازل کرے شوینن هذا القرآن دا قرآن پاک علا رجل پیو سڑیبانی من القریتینی دی دو کلنا عظیم، دا عظیم دا رجل صفتو پیو لی سڑیبانی چا غلوی دے پہ اعتبار دا مرتبی پہ اعتبار دا مال تا غبانی دا قرآن لین نازلی دو. اللہ وی اہم یقسمون رحمت ربک آیا دوی تقسیموی مہربانی دا رفستا، اللہ و زما دا رحمت تقسیم دا دوی پلاس کے دے سب زما دا رحمتون با کافر و مشرک تقسیم ای کد اخپل رحمت دا تقسیمول و اختیارات دا زما پلاس کے دے. اہم یقسمون رحمت ربک آیا دوی تقسیم وی رحمت دا رفستا، نحن من قسمنا تقسیم کردے بینہم پمند دوی کے معیشتهم اغا سامان دا جوند دوی فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کی، اللہ وی دا جوند اغا سامان دا غی تقسیمون لدا پلاس کی ندی، اغا ظاہری دا معیشت سامان دا دی تقسیم دا بند پلاس کی ندی، نو اغا باطنی رحمت چی دا قرآن نازلول لی دارنگی دا پیغمبر را لی گلی دا بسرنگی دا دوی پلاس کشی، دا تقسیم دا اللہ رب العزت پا دست قدرت کے رے چی دا معیشت او دا جون تیرو لاسباب او سامان تقسیم کرے. گورا دا چا پا قسمت او تقدیر کی دکانداری لی کلے، نو چالے دا رزق او دا معیشت یو ذریعے لی کلے چالے بلے لی کلے، دا تقسیم دا برا رے چالے لگ لی کلے نو چالے دیر، او دا غیو انسان تا کل دیرائی کل کمائی. اللہ وی نحن منگا چیو قسمنا بینہم تقسیم کرے مدے پمند دوی کی معیشتہم اغا سامان دا جوند دوی فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کی، ورفعنا پور تکڑی منگا بعضهم بعضی دوی فوق بعض درجات دپاس دبازی پدرجو کی. ورفعنا پورته کړی دی موږ بعضهم بعض دینا فوق بعض د پاسه د بعضی درجات په درجو کې یو بل د پاسه مو درجی جوړی کړی څوک مشر دی نو څوک کشر دی څوک مالدار او مالک دی نو څوک مورته نوکر او خادم ګرځولې لیتخذ دی و پار چونی سی بعضهم بعضی د دینا بعضن بعض لرا سخریا خادمان بعض بعض خادمان نسی دا اللہ تقسیم کرے دا بعض کافر دا نظریہ دائی دا مساوات دا چگی ہوئی او دا غد دہریو دا نظریہ غ خلق پدی ملکم سو وقت دا مساوات چگی والے وی چٹول خلق دیو شانتی وی دا دا اسلامی اصول نا خلاف خبر دی ټول خلق دي سي مالداران دي او شانتي دي او اكم ملکونه چې دا چغي وي ناغي تم د سره مساوات نشته مساوات ته چره قائم شي نو نظام د دنیا به تس نش کټول خلق دي یو بل نه بے پروا شي نو د یو بل پختنه به نه کوي د یو بل خدمت به نه کوي د دنیا نظام به ټول تس نش کچرے تمام انسانان پخپل زبان مستغنی و بے پرواشی دیو بلنا یقیناً چپلار دزوی تپوس میں نہ کہی رور و درور تپوس نہ کہی ہر سڑے بزان لعلاحدہ لاحدش د دنیا نظام بتس نشی دیکھ اللہ یو یو تو محتاج گرزولے بلے بل تو محتاج گرزولے یو خادم و نوکر گرزولے نو بلے مالک گرزولے او پدی ترتیب د دنیا نظام روان دے داد مساوات چگے د قرآن پاک نا دا مخالفت چگی دی او دا دا دہریت چگی دی سوخ پور دا نارا پا دنیا کیوا دا جہاد دا برکات دا وجنا دا آغی اغا فساد و نقصان دا خلق دا ذہن نواتو اللہ وی ورفعنا و پورتا کری دی منگا بعضهم بازی ددوی فوق بعض دا پاس دا بازی درجات پا درجو کی لیتخذ بعضهم دید پارچونی سی بازی دوینا بعضن بازی لرا سخریا خادمان او سخریا دا مانا علماء اکڑے سخریا یو دبل پوری ٹوکیو کی امیشہ دے ظالمانو او صاحب اقتدار او بیدین خلقو طریقہ دائی چے دا غریبانانو مسلمانانو پوری خان دے یو دبل پوری خان دے لکا انبیاء علیہ السلام پوری ظالمانو بخاندل اس دور کے اندر مسلمانان و غریبانان و پورے آغا متکبرین خان نے نسخریا یو دا مانا و خادمان او دا مانے ہم نے چونی سی باز باز لرٹو کو بارے دغ صاحب اقتدار او دا مال او دا دولت پا نشک چھے دے را پاسی او دا دندار خلق پورے و خان دی او قرآن پاک کی بار بار ذکر شی چھے ہمیشہ دا پارا دا سی کافر دا مسلمانان و پورے استحضاء و خندہ کرے ورحمت ربکا او رحمت در افستا چیغ پیغمبری دا رحمت در افستا چیغ ایمان دے و ہدایت دے خیرن غرد مما یجمعون دا حغسنا چی دے کم مال و دولت جمع کئی ولو لا ان یکون الناسو اس دے رستو آیاتنو کی ذکر دے کئی اللہ وی کدائی رنوے چدا کمزوری مسلمانان با دین پریزی او پا کفر کی بوردن نشی نما بدا حاغ چا دا پارا چا غید اللہ دا وجود او دا اللہ دا وحدانیت نا انکار کئی ما بدا غید چتونا دروازی دا دسپین و ذر و گرزولے وے او دیر زیات سونی او سر ذر بمیئی تور کڑے وے او چونکہ کمزور مسلمان یا یودا سی انسان چه غد حقیقت حال نہ خبر نی نا بدوکا کی واقعی شی اوائی بچے گورز منزونا اور جی ادا کو اوزا اللہ منم قیامت او قبر منم ز پدا سی تکلیف کیم او دا کافر اسم نمانی اور پدا سی خوشحالو کرے ز کدا دنیا بس دا کافر او دا پاردا او دا غی دا پاردا پا منزلی دا جنت او دا باغی چیرا دا مومن دا پارا پا منزلی دا جیل لے لکر قرن مازیگر تاسو حدیث واری دو چید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا پوزی بانی او دو او پا بدن مبارک کی دو پوزی نخ جوڑے شیر او د نبی علیہ السلام نه بی بیان یو د ټولو خرچه سو چوکت عمر رضی اللہ عنہ یو درې سیر اور بشکور کی پرتی دا چې په نه کورونو تقسیمینو پاو پاو اندرس نو عمر رضی اللہ عنہ جړلو نبی علیہ السلام ورته ویلی جاړي ویلا الله حبیب داد قیصر او کسرا پس عمر خوشالو او مزو کی دی او تد الله په مخلوقات او کائنات کی افضل او بهتر استا څنګه حال لے دا الله حبیب ورته وی چستا دا خوهننا چاید پار دنیا دا و مند پار آخرت دا نمگڑی او مختصر زندگی دا صحابه کرام و دیر لوید سختی دور تیر کرده بلکی اصحاب صفد نبی علیہ السلام طالبان اکثر دا سیو چی پیو سادر کی بے لکا دا غمی سو دا پرتو کو انتظان پٹول یو سادر کی جون تیر کرده لیکن ایمانی قوت بانی پورا آغای سو برپورو او اللہ غیت ایمانی قوت نصیب کرد ولولا ان یکون الناس کچردا یرنوی چی شیب دا خلق امتا واحدتا دلی و پا کفر بانی لجعلنا نخامخا گرزول بویمنگا لمن داغ چاد پارا یکفر بررحمن چی انکار کوید رحماننا او رحمان ذکر کو چه کفرم کئی و رحمان بیام وی زب سراو سپینزر ورکم وی چونکه دا الرحمان صفت داده چه دنیا کے رحمت دا چا دا کفر دا وجه نپچا بندهی نا پاغ رزق نبندهی پاغ دنیاوی خوشحالی نبندهی لجعلنا نخامخا گرزولگو منگا لمن داغ چا دا پارا یکفر بررحمان چه انکار کوی اید رحمان نا لبیوتهم د پار د کورونو د دوی سقفن چتون بوی من فزوتن د سپینو زرو و معارج اندر پاوی بوی علیها یزهرون چ پاغی بان بدئی چتون تا ورخته ولبیوتهم ابوابا او د دوی د کورونو د پار دروازی بوی د سپینو زرو و سرورن او تختون بوی علیہا جپاغی بانی یتکئون دیبتا کیا والے آرام بے کولو و زخرفا او دیتا نور سرزر بما ورکڑے طول سرزر بما ورکڑے وے و ان کل ذالک او ندی دا طول لما متاع الحیات الدنیا مگر سامان دید جند دنیا دا سی چی دی ندا د دنیا د ژوند سامان دی والآخرت و خیرت عند ربک پنیز د ربستا للمتقین د پار د پرزگارانو دی او دی مقام کی مفسرین و روایات ذکر کریو چه دادای نولی د دنیا د مرار سب ورکی و ایداد دیو جنا چه د دنیا س حقیقت د رب العالمین روان دینشن دا دنیا اللہ تڑے رسپ کخکاری کدی دی دنیا سا قدر و قیمت وے نکافر بتی گوٹو بمنویس کنے حدیث پاک کے راغلیو نبی علیہ السلام فرمائی وی کدی دنیا سا قیمت و قدر دا اللہ پا نیز دماشی دا وزر مرم وے نکافر بتی یو گوٹو بمنویس کنے خود رب العالمین پا نیز دا دنیا حقیقت دماشی دا وزر مرم ندے دماشی دا وزرم رم ندے کچری دنیا دا اللہ پنیز دماشی دا وزرم رم وے نو کافر تبید دین اس شے نوے ورکڑے اس شے بے نوے ورکڑے او دیدے کہ ابن کثیر مغا حدیث ذکر کڑے چی نبی علیہ السلام بے بی بیانو نقسم کھوڑلے عمر رضی اللہ عنہ لارو نفرآہو علی رمال حسویر ویکتو چه نبی علیہ السلام دو کجرو پا یو پوزی بانے و پور بانے پروت دے او دا آغی نخی پا بدن کی جوڑی شوی نسترگو دا عمر رضی اللہ عنہ نوخ کی روانی شوی ویدادی کسرا و قیسر پا سمر خوشحالو کی دی او دا اللہ حبیبت پدا سی تکلیف کی وقت دے رہے نبی علیہ السلام تا کیا والو چکل عمر رضی اللہ عنہ دا خبرو کا نو دا اللہ حبیب تا غضب کی را پاسے دو او فی شکن انت ابن الخطاب یولت پا شکی سا ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم اولائک قوم عجلت لهم طیباتهم فی حیاتهم الدنیا ودا قوم نے چې دای ته د دای خوشالۍ په دنیا کې زر زر ورکړې شي. اما تردا ان تکون لهم الدنیا ولن الاخره, ته په دې خوشاله نه چې له دنیا شي موږ لپاره آخرت شي. او زورونه غونتې وکا, ځکه نبی علیہ السلام فرمایلی د سرو زرو په لوخو او د سپینو زرو په لوخو کې بس اوبنس کوي او په دې کې خوراک به نه کوي. دا د دې کافرو د پاره په دنیا کې دی او موږ د پاره به په آخرت کې, موږ د پاره به دا په آخرت کې. نو د دنیا د حقارت او د سپکوالي د وجنا الله چون کې په دې سه پروا نه لري, نو کافرو له بېشمیره او پریوانه ورکړي. او د دنیا سه حقیقت نشته, څومره چې یو سړی الله ته ډېر نږدې وي نو ګوره هغه باندې دنیاوي امتحانات الله ډېر راولي. څومره چې دی په ایمان کې کلک او مضبوط دی دومره ازمایشونه امتحانات راځي. بیا ګوره سرنا بل متعت هؤلاء وآباءهم, بلکې فائدہ ورکړې دما دی کافر تا و آباءهم مودبی مشران ته مې ورکړې وا حتا جاءهم الحق, تر دې چراغله ودوی ته حق و رسول مبین, او پیغمبر ښکار بیان کونکي. ولما جاءهم الحق ورکل چراغله ودوی ته حق, قالوا نویدو دے کافرو هذا سحر دا جادو دے و انا به کافرون, او منگیو ددین انکار کونکی. وقالوا او ویدو دے مومنانو لولا نزل, ویدو دے کافرو لولا نزل, اولی را نازل کرشن دے هذا القرآن دا قرآن پاک, علا رجلن وَيَوْسَلِ بَانِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ دِيَوْدِ دُوَارُ كُلُنَا عَزْوِيمْ چِلُوِ دِي اَهُمْ آيَا دُوِي يَقْسِمُونَ تَقْسِمَوِي رَحْمَتُ رَبِّكَ اَغَ رَحْمَتُ وَمِهْرُبَانِ دِرَبْسْتَا نَحْنُ مُنْ قَسَمْنَا تَقْسِمْ كَرِ دِي بَيْنَهُمْ پَمَنْدِ دُوِي كِي مَعِيشَتَهُمْ اَغَ سَامَانْ دِجُنْدُنْ دِوِي فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی. اللہ وی دی دنیا تقسیم دے دلاس کے ندے دیلا دی دین او دی نبوت او دی رسالت تقسیم پلاس کے دے. ورفعنا و پور تکڑی دی منگا بعد وهم بازی دی دوی فوق بعد ون دی پاس دی بازی درجات پا درجو کی لیتخذ دی دی پارچونی سی بعدهم بازی دی دوی بعضن باز لرا سخریا خادمان یا پٹو کو سرا. ورحمت ربکا ورحمت درستا خیر غرد مما یجمعون دہ غسنا چی دی جمع کوی. رحمت نہ مراد پیغمبری و نبوت تے, او دا مومنان و پہت کی تی ایمان و ہدایت مراد تے. وی تال ایمان در کڑے تال ہدایت کڑے, نو دی کافر لے چی دا دنیا ہر سور کڑی ستا دا نعمت دیر غرد نو تاغل پسخی گاو زیرے گما. ولولا ان یکون الناسو او کچرے نوی دا چی شیب دا خلق امتا واحدتا دل یوپ کفر بانی لجعلنا نخامخا گرزو لگو منگا لمن دا غچا دا پارا یکفر بالرحمانی چغی انکار کوی در رحمان نالی بیوتهم سقفن د پار د کورونو د دوی چتونه وے من فزوتن د سپینو زرونا و معارج اندر پاوی او کولای وے علیها یظهرون چ پاوی باندې دای بچتونو تور خته ولی بیوتهم او د پار د کورونو د دوی ابوابن دروازه بوی د سپینو زرو و سرورا نو تختونا و پالنگونا بوی علیها چی پاغی بانی یتکیون دی بارام کولے دی با تکیاوالے و زخرفا او دی تب منور سرزر ورکڑے وی و زخرفا دا زخرفا یا منصوب دے فعل دیوے کی محذوف تے یادا من فزتن پا محل بانی عطف تے د من فزتن په محله تفده و ان کل ذلک او ندی دا ټول ندی کچت د سرو زروشی ک دروازې د سپینو زروشی ک لارې کوسی او لوخې د سرو سپینو زروشی خو بیا نیمګړی دنیا دا او فانی دنیا دا او دا ارمان نډک د دولاس او د وخپی به تخارو لري و ان کل ذلک ندی دا ټول لما متاع الحیات الدنیا مگر سامان د ژوند دنیا والآخرت وخیرت عند ربک پنیز دربستا للمتقین دپار دپرزگارانو دے کہ اللہ رب العزت احوال د کافرانو بیان کر او وی فرمائل کچرے د مسلمانانو بارک ہدایت نہ